रहस्यों में सत्संग कर रहे हैं, स्वयं को खोज रहे हैं। अभी तक हमने वेद के ऋग्वेद प्रथम मंडल के जो पहले ऋषि हैं मधुचंदा, उनके सूक्त जो हैं ऋषि हैं उनका हमने अमृतपान किया है और उसमें हमने स्वयं को खोजा है। वेद धर्म का ग्रंथ है, जैसा कि हमने धर्म और संप्रदाय का भेद भी स्पष्ट किया है कि धर्म एक अविरल नदी की भांति है, पावन गंगा है। संप्रदाय इस नदी के तट पर बने तीर्थ हैं। एक ही नदी पर सैकड़ों तीर्थ होते हैं, नदी एक ही होती है। उसी प्रकार नाना संप्रदाय सनातन धर्म की जो महागंगा है उसके पावन तीर्थ हैं। बहुत बार तीर्थ नदी से हटकर भी अपने अस्तित्व को बनाते हैं, तो उससे न तो नदी की शोभा घटती है न उसके जल में कोई परिवर्तन होता है। हम गंगा में हैं, धर्म में हैं। संप्रदाय नाना प्रकार के रास्ते बदलाते हैं, लेकिन वेद प्रकृति को ही धर्म ग्रंथ मानता है। थोड़ा सा पाठ दोहरा लें तो फिर महाभारत की कथा भी हम साथ में लेके चल रहे हैं, उसमें हम अपने आप को भी खोजने का प्रयास करेंगे। वेद ने कहा, वेद से हमने पूछा कि ईश्वर की लिखी किताब कौन सी है, तो वेद ने उत्तर दिया वो एक ही ग्रंथ है जिसे ईश्वर लिखते हैं। अंति संतम न जहाति अंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्यकावेन न ममा न जीर्यति। कहा प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है, नेचर कुदरत, और संपूर्ण जीवंत सचराचर हम सब पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी जीवंत है वे सब उसके अक्षर है। यही किताब है जिसे स्वयं परमेश्वर घटघटवासी आत्मा के स्वरूप में निरंतर लिखते हैं। जिस महाकाव्य को उसी का नाम, उसी महाकाव्य को वेद ने कहा हम मूल धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो वेद ने कहा कि तुम सब उस ग्रंथ के अक्षर, अपने आप को पढ़ो, अपने आप को पहचानो, स्वयं को जानो। जिसने अपने आप को नहीं जाना उसने जो भी जाना है उसका कोई उद्देश्य नहीं है। और हमने भी धर्म में अपने को जानना चाहा है, वहीं से वेद का आरंभ हुआ कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, वो कौन है जो चिता की भस्मी को पुनः यज्ञों के द्वारा पेड़ों के गर्भ में अन्न में फल फूलों में वनस्पतियों में लौटा देता है, वो कौन है, वो कौन है जो मेरे बूढ़े शरीर की राख को पुनः अन्न में लौटाता है, वो कौन है, वो क्यों करता है ऐसा, और वो कौन है जो उसी अन्न को गर्भ में यज्ञ करके मुझे पुनः बालक का स्वरूप प्रदान करता है, क्योंकि मम्मी पापा को तो एक उंगली बनानी नहीं आई, उन्होंने बेटा बेटी का बनाया, वो कौन है जो मुझे लाया और क्यों ला रहा है, क्या इसीलिए कि बस मैं ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह के कीचड़ में दुर्गंध बन के जी, उसके बाद फिर मुट्ठी पर राख में बदल जाऊं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का सत्य क्या है, आखिर मैं इंसान क्यों बनाया गया। यदि केवल पेट पर भोजन के लिए मैं जिंदा हूं तो मुझसे तो पशु अच्छा है, पेट तो वो भी भर लेता है बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के, बिना किसी चिंता के। पेट पक्षियों के भी भर जाते हैं। तो फिर मैं क्यों लाया गया, मुझे इतनी सुंदर बुद्धि क्यों दी गई, ऐसा दुर्लभ मानवपन क्यों दिया, और वो जो दे रहा है वो क्यों दे रहा है। इसलिए तो नहीं कि मैं फिर इसे राख में बदल दूं, इसलिए तो नहीं कि मैं समाज की दुर्गंध बन के जी और फिर मुट्ठी पर राख बन के लौट जाऊं और धर्म के नाम पर चार मालाएं फेर लूं, कुछ गीत भजन गा लूं और समझूं कि मैंने सब कर लिया। आखिर वो कौन है, वो मुझे क्यों बना रहा है। और उसी का उत्तर, कैसे बना रहा है, मैं क्यों नहीं अपने आप को बना पाता, ऐसे सारे प्रश्नों को लेकर वे आरंभ हुआ। और वहीं से हमने अपने आप को पहचानना आरंभ किया कि अगमिन इले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतविजम होतारम रत्नघातम। अग्नि, अग्नि के अधिपति प्रलय के देवता महाशिव, पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को तत्व रूप ज्ञान रूप प्रकट करने वाले परम ब्रह्म, ऋतविजम उन्हीं बिंदुओं को सृजन के द्वारा पुनः जीवंत करने वाले महाविष्णु। अग्नि इले पुरोहितम यज्ञस्य देवम, यज्ञों के द्वारा यज्ञ के अधिष्ठित देव होकर ये क्या कर रहे हैं, होतारम रत्नधारम, कि वही हमारे पर जीवन के स्वर्णिम अमृत उपलब्धियां दे रहे हैं, जीवन के क्षण दे रहे हैं, महमे मट्टी से मानव बना रहे हैं, दुर्लभ जीवन दे रहे हैं और जीवन को सारी उपलब्धियां प्रदान कर रहे हैं। तो कहा इले, इस आत्मा से जुड़ने के लिए, इस आत्मा से अद्वैत करने के लिए, इस आत्मा से एक हो जाने के लिए ही हमने मानव तन पाया है। और हम जुड़ते किससे हैं, आसक्त जगत से, थूथी दंभ से, विषयों से, अतृप्तियों और इच्छाओं से हम निपटते रहते हैं। और हम समझते हैं कि हमने बहुत कुछ धर्म कर्म कर लिया है। और वहीं हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी देखने में दिया कि यदि उसने हमें सिर्फ बच्चे पैदा करने, उनका पेट भरने के लिए बनाया होता तो वो स्वयं बच्चे न बनाता, वो मट्टी से अन्न और अन्न से बालक नहीं बनाता, वो ये ज्ञान हमें भी तो दे सकता था, उसने क्यों नहीं दिया। आज भी वो शबरी का राम बन के, मेरा अंतर आत्मा होकर गड़गड़वासी राम बन के आज भी तो मेरे जूठे अन्न को रक्त में बदलता है, वो ये ज्ञान मुझे भी तो दे सकता था कि मैं स्वयं भोजन से रक्त बना लूं, उसने मुझे ये ज्ञान क्यों नहीं दिया। तो उसी का उत्तर वेद ने पुनः दिया है कि क्योंकि वो चाहता है मैं अभी यहां फंस न जाऊं, क्योंकि ये यात्रा है, मंजिल नहीं है। और यात्रा में ही अगर ये ज्ञान दे देगा तो हम सब यहीं फंस जाएंगे, फिर हमारा उद्धार नहीं होगा। वो चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं और सबसे पहले आत्मा से अद्वैत करूं, मंजिल पे आऊं, अनंत आयु को प्राप्त हो और फिर ये ज्ञान भी पा लूं। इसीलिए कि कहीं मैं फंस न जाऊं उसने मुझे ये ज्ञान नहीं दिया। आज भी तुम्हारे घर के में जो बालक उत्पन्न हुआ है वही आत्मा होकर उसकी जूठन को रक्त में बदल रहा है, वही उसी सांस और धड़कन दे रहा है। हम सब खाली निमित्त माता पिता ही तो है, सारे कार्य तो वही कर रहा है। तो कहा उसने ऐसा क्यों किया, कहा इसीलिए कि कहीं हम अपनी मंजिल का रास्ता ना भूल जाएं, भटक ना जाएं। इसीलिए प्रभु ने हमें ये ज्ञान अभी नहीं दिया है, लेकिन मंजिल पे पहुंचते ही वो वायदा करता है वो यही ज्ञान तुम्हें देगा। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि यार जो मेरे इसी मार्ग से चलकर गए बहुत से योगी तपस्वी जन मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात मैं ही हो गए हैं, अर्थात कृष्ण ही हो गए हैं। और गीता में भगवान ने कहा भी, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे अजामे, कि अर्जुन जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव से भजता हूं, ये नहीं कि उसको उसी भाव की दया करता हूं, नहीं, उसी भाव से भजता हूं। और ये साहस परमेश्वर ही कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं। कोई कहे कि मुझे जिस भाव से भजेगा मैं उसे उसी भाव से भजूंगा, तो कल तू फुटपाथ पे खड़ा मजदूर कहेगा या भिखारी आके कहेगा कि मैंने आपको अपना सब कुछ अर्पित किया, तो बदले में उसे भी तो कहना पड़ेगा कि मैंने भी अपना सब कुछ तुमको अर्पित किया। भिखारी सेठ हो जाएगा, सेठ भिखारी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है ये परमेश्वर ही तो कह सकते हैं कि यो यथा मान परपद्यन्ते तांस तथै भजामि हम, कि अर्जुन जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूं। तू परमेश्वर भाव से भज और परम सत्ता को पा, ईश्वर हो जा। सिखा हां, जो साहस कोई नहीं करता है वो परमेश्वर करता है, लेकिन हम हैं कि मोह शक्तियों से बाहर नहीं आते। अपनी भावनाओं को, अपने अतृप्तियों को, अपने कुत्सित विचारों को नहीं छोड़ते। शायद इसीलिए तीर्थ बदल जाते हैं, गंगा तो गंगा ही रहती है। काश हम इतनी सी बात समझ लें कि हम अजर अमर नहीं हैं, हमें कुछ तो जीवन में सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, कुछ तो स्थान, कुछ तो पूज्य बनाने होंगे। अगर हमारे पास संबल ही नहीं होगा, सहारा ही नहीं होगा, तो हम जाएंगे कहां? हमें सोचना होगा। इसी को महाभारत में कथा के रूप में हम लेके चल रहे हैं। महाभारत जैसे कि आपको बतलाया, बहुत से चेहरे नए हैं इसलिए थोड़ा दोहरा देते हैं कि महाभारत महाकाव्य में एक और सत्य युद्ध घटना है। आज से लगभग 5,000 कुछ सौ वर्ष या लगभग 6,000 वर्ष ही लगा लिया वर्ष पूर्व एक भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम महाभारत है। उसी युद्ध को महर्षि वेदव्यास उदाहरण में लेते हुए गुरुकुल की शिक्षा में हर छात्र को उसका संपूर्ण स्वरूप पढ़ाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने मंतव्य को इस महाकाव्य के आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है। इस महाकाव्य के आरंभ में ही उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वेद व्यास बैठे हुए हैं, बड़े विचारों में खोए हुए। तो ब्रह्मा ने पूछा कि वेद व्यास तुम किन विचारों में खोए हो? तो वेद व्यास ने कहा, भगवान महाविष्णु द्वारा द्वापर समापन काल में प्रकट होकर जो महाविष्णु ने कृष्ण रूप में अवतरित हुई लीला की और जो महाभारत युद्ध हुआ उसी को उदाहरण में लेता हुआ, एग्जाम्पल में लेता हुआ मैं एक बहुत अद्भुत महाकाव्य की कल्पना कर रहा हूं, जिसमें 16 लाख श्लोक होंगे। कितने श्लोक होंगे? 16 लाख श्लोक होंगे। तो ब्रह्मा ने कहा कि वेद व्यास, जिस तुम अनुपम महाकाव्य की कल्पना कर रहे हो वो विश्व में अद्भुत अनूठा होगा, न उससे पूर्व कोई हुआ है न उसके उपरांत कोई होगा, ये ऐसा अद्भुत महाकाव्य होगा। जो इस महाकाव्य में नहीं होगा वो संपूर्ण सचराचर में भी नहीं होगा। इस काव्य का कवि जन हजारों वर्षों तक इसके ऊपर का काव्य लिखेंगे, कविताएं करेंगे, गीत बनाएंगे, हाँ भाष्यकार भाष्य करेंगे, संत ऋषि और मनीषी जन इसकी व्याख्या करेंगे, परंतु हजारों हजारों वर्षों तक वेद व्यास उनमें कोई भी नहीं जान पाएगा कि तूने कहा क्या है। आप कल्पना कीजिए। तो वेद व्यास ने कहा कि नारायण, ये जो 16 लाख श्लोकों का महाकाव्य है इसके 12 लाख श्लोक देवलोक के लिए जो लिखे नहीं जाएंगे। कहां के लिए? देवलोक के लिए, जिसे देवर्षि नारद ही सुनाएंगे देवलोक जाकर। 3 लाख श्लोक पितृलोक के लिए है। हाँ, 16 लाख श्लोकों का जो ब्रेकअप है, 12 लाख श्लोक देवलोक के लिए है, जिसे स्वयं देवर्षि नारद स्वयं गाकर सुनाएंगे देवताओं को। 3 लाख श्लोक पितृलोक के लिए, 3 लाख श्लोक पितृलोक के लिए है, जिसे सुखदेव जी गाएंगे पितृलोक में जाकर, वेदव्यास के जो पुत्र हैं। और कहा केवल 1 लाख श्लोक मृत्यु रोग के लिए, धरती के लिए। इसको लिखा जाना है, इसे लिखेगा कौन? तो कहा गणेश लिखेंगे, उन्हीं का आह्वान का। तो भगवान विनायक का, हाँ, गणपति जी का आह्वान हुआ, विनायक प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वेद व्यास, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे काव्य का लिखित बनू, लिखूं, स्टेनो बोलते हैं ना आजकल, लिखूं उसको, तो तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूं। ये नहीं कि तुम बैठ के सोच रहे हो, ये सब नहीं होगा। तो कहा क्या एक क्षण भी मुझे सोचने का नहीं देंगे? कहा एक क्षण का शतांश भी नहीं दूंगा, सौवां हिस्सा भी नहीं दूंगा, तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाता हूं। तो कहा नारायण फिर एक शर्त हमारी भी है। बोले क्या? बोले मेरे ग्रंथ के हर श्लोक का रहस्य जो रितम है, अर्थात यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रुथ, वो सत्य जो सब मनुष्यों पर सब कालों में समान भाव से लागू होता है, ऐसे सत्य को जो परिवर्तित नहीं होता, उसको जाने बिना आप भी नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो विनायक से कहते हैं भगवान वेद व्यास कि विनायक एक बार पुनः विचार कर ले, मेरे ग्रंथ के रहस्य को मैं जानता हूं, सुखदेव जानता है, संजय जानता भी है अथवा नहीं मुझे संदेह है, और विश्व में सचराचर में कोई भी नहीं जानता है। विनायक ने कहा हमें मंजूर है, हमें स्वीकार है। और उसके बाद वेद व्यास लोग बोलते जा रहे हैं, विनायक लिख रहे हैं, और बार बार उनकी कलम रुक जाती है। कहते हैं और पूछते हैं वेद व्यास कि आगे बोलूं? वो कहते हैं ठहरो, पहले इनका रहस्य तो जान। तो वो रहस्य क्या है? वही गुरुकुल शिक्षा है कि एक और एक महायुद्ध खड़ा है। हाँ, 16 लाख श्लोक कैसे हैं कि 1 लाख श्लोकों में ही 16 लाख श्लोक है, ये भी रहस्य है इसका। कि 1 लाख श्लोकों के इस महाकाव्य में 12 लाख श्लोक अर्थात 12 आना देवत्व है, वेद अवेद का ज्ञान। तो 12 लाख अलिखित है लेकिन इसमें रहस्य के रूप में समाए। बोलो समझ में आ रहा है? 3 लाख पितृलोक है अर्थात इस सचराचर का ज्ञान है कि पितृ, पितृ समझते नहीं वो पेड़ जिनके फलों से आप बने हैं, इसलिए पितृयान चिता की लकड़ियों को कहते हैं। कि संपूर्ण सचराचर कैसे प्रकट होता है, इसे कौन लाता है, इसे किस प्रकार लाता है, ये भस्मियां पुनः अनादिक में कैसे लौटती हैं, वो रहस्य भी इसी महाकाव्य में छिपा हुआ है। तो 3 आना पितृलोक है, हाँ, उनके आचरण है, विचार और व्यवहार है, हाँ, जो परंपराओं से चला आ रहा धर्म है वो भी इसी में पितृलोक में 3 लाख में है। और 1 आना इतिहास है, हाँ, तो पूरा कितना हुआ? हाँ, पुराने जमाने में 1 रुपए में कितने आने होते थे? हाँ, तो 12 आना वेद है, 3 आना पितृ है, और 1 आना इतिहास है। तो पूरे बन के हुए कितने? और इसी 1 लाख में 15 लाख रहस्य के रूप में छिपे हुए, जो ढूंढे सो पाए, ये वो महाकाव्य है। आप बताओ क्या ऐसे किसी और काव्य की कल्पना हो सकती है? और उसी महाभारत के साथ हम देख पढ़ते चल रहे हैं। अभी तक हमारी कथा द्रौपदी के विवाह तक आई है, और हमें जाना है कि एक ओर ऐतिहासिक घटनाक्रम है, दूसरी ओर पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु है, जो पांच तत्वों से प्रकट है, जो पांच तत्व रूपी अंडों से उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? पांडु। ये शरीर क्या है? किसका शरीर? हम सब का। दिस इज द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इन महाभारत, कि पांच तत्व से बना ये शरीर पांडु। अब वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमरीकी जापानी रूसी नहीं जानता, सबके लिए। और सनातन धर्म अथवा धर्म जो है वो केवल यूनिवर्सल एप्लीकेशन में ही विश्वास करता है। सत्य वही है जो यूनिफॉर्म है, जो नित्य है और जो सब पर सम भाव से लागू है, वही धर्म है। बाकी माला ऐसे फेरनी कि ऐसे फेरनी, इसके कायदे कानून संप्रदायों के हैं, हो सकते हैं। हाँ, उंगली अलग करनी कि जोड़नी, ये सांप्रदायिक विषय है। धर्म केवल यूनिफॉर्म ट्रूथ में विश्वास करता है, सत्य जो अपरिवर्तनीय है और जो सब पर समान रूप से यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो पांच तत्व से बना शरीर पांडु, चाहे वो भारत में उत्पन्न है अथवा विश्व में कहीं भी है, क्या वो कह सकता है कि वो पांच तत्वों से प्रकट नहीं है? बोलो। तो पांच तत्व से प्रकट हुआ ये शरीर पांडु, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति कुंती, और पांच पांडव धर्म से ज्ञान लिया, तो धर्म भाव को युधिष्ठिर कहा मैंने, ये धर्म का पुत्र है। और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में है तो क्या कहलाता है? पांडु पुत्र पांडव। संकल्प शक्ति को भीम के रूप में दिखलाया है, है ना। किसी भी व्यक्ति का संकल्प परिस्थितियों और वातावरण के द्वारा बनता है, जो जैसी परिस्थितियों में ढलता है वो वैसा ही कमजोर अथवा मजबूत होता है। तो ये वायु का पुत्र है, वातावरण का बेटा है। बोलो, समझ में आ रहा? और पांच तत्व से बने शरीर पांडु में होने के कारण पांडु पुत्र पांडव है। पुनः लक्ष्मण नायक बुद्धि अर्जुन, दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित ये जीव, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये क्या कहलाएगा? अर्जुन से अर्जुन। अर्जुन माने इकट्ठा करना, हाँ, और अर्जुन माने एकत्रित। अर्जुन से अर्जुन, बोलो, समझ में आ रहा था? और क्योंकि इंद्रियों के द्वारा अर्जित है, इसलिए मन का अर्थात इंद्र का पुत्र है। संस्कृत में मन को क्या कहते हैं? इंद्र। याद कर, नोट कर लो कि मन का पर्यायवाची संस्कृत में इंद्र है, हाँ? तो मन का बेटा है, सो इंद्र है, इंद्र पुत्र अर्जुन है। इसी प्रकार ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव, ये दोनों अश्विनी कुमारों को बेटे हैं, है ना। दूसरे सूत्र में ही पहले ऋषि में हमने पढ़ा, अश्विना यजवरी ऋषो द्रवर पाणी। अश्विना किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्वाला। तो ब्रह्म ज्वालाओं से उत्पन्न ब्रह्म अग्नियों के जो पुत्र हैं, वे कौन है? अश्विनी कुमार है, अर्थात ज्योतियों के स्वरूप हैं, जो जीवन को देने वाले हैं और जो देवताओं के वैद्य हैं। किसी भी चीज को बनाना, उसे प्रकट कर देना, इन्हीं के लिए संभव है। किन के लिए संभव है? अश्विनी कुमारों के लिए संभव है। और ये किसके बेटे हैं? अश्विनी कुमार हैं, तो अश्विना के पुत्र हैं। और अश्विन कहते हैं सूर्य को। सूर्य अर्थात आत्मा ब्रह्म अग्नियों से उत्पन्न प्रकट होता हुआ जो नित्य सत्य है, वो कौन है? अश्विनी कुमार है। तो इनके बेटे हैं नकुल और सहदेव, एक ज्ञान है और दूसरा भक्ति। तो ज्ञान का जो स्वरूप है वो नकुल है। नकुल शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई कुल ना हो। नकुल माने आप अपने बेटे का नाम नकुल रखेंगे आप में से कोई, हैं? और फिर पड़ोसी रहने भी आपको मोहल्ले में, बताइए तो। लेकिन यहां ज्ञान का नाम नकुल है क्योंकि ज्ञान कोई कुल नहीं देता, ज्ञान का कोई कुल नहीं होता। और जब भी ज्ञानी ज्ञान की परमावस्था को प्राप्त होता है, जब भी ज्ञानी ज्ञान की परमावस्था को प्राप्त होता है, वो सन्यासी होता है और उसका कोई कुल नहीं होता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जात न जाने, बात न जाने, हाँ, संप्रदाय न जाने, वो तो जानता है एक ब्रह्म ही सब हर ओर लीला करता है। तो ज्ञान अपनी पूर्णता में कुल आदि से इन सब से उपराम हो जाता है। इसलिए जो ज्ञान बुद्धि है उसका क्या नाम होना चाहिए? नपुं। अब भक्ति को सहदेव कहा। सह माने साथ करना और देव माने ईश्वर, तो भक्त और भगवान दोनों आ गए ना, तो ये द्वय का नाम है सहदेव। यहां भक्त भी है और भगवान भी है, क्योंकि सहदेव है, कोई देवता का साथ कर रहा है तो कोई साथ कर रहा है और कहीं देवता भी है, दोनों है ना। और इस प्रकार ये पांच बुद्धियां पांच पांडव हैं। अब तक हमने जाना है एक तरफ इतिहास चल रहा है और दूसरी तरफ हम अपनी ही कहानी स्वयं पढ़ रहे हैं। अंधा काल धृतराष्ट्र है, धृत धातु है, धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र माने भूमंडल, भूमंडलों को ग्रहों और नक्षत्रों को अपने पंजों में पकड़ने वाला जो अंधा राजा है वो क्या है? धृतराष्ट्र है। वक्त अंधा है, न जानता पुजारी न व्यभिचारी, सबको एक साथ घटाता है। तो काल अंधा है और मनु की संतति में आया, धृतराष्ट्र भी तो काल है क्योंकि मनु समय को कहते हैं। 43,20,000 वर्ष बराबर एक वर्ष और 71 वर्ष मनु की आयु है। तो ये मनु नंदन है, उन्हीं की संतति में आ रहे हैं। तो अंधा काल धृतराष्ट्र है। वैसे हम ये पूरा पढ़ के तो वो आ रहे हैं, आप पूरा विस्तार तो नहीं कर सकते, संक्षेप में भूमिका दे रहे हैं। तो अंधा काल धृतराष्ट्र है और वक्त का ड्राइवर कौन होता है? धृतराष्ट्र का सारथी कौन है? संजय। संजय माने जिसने जीवन को जी किया हुआ है, अर्थात जो कभी भी अतीत नहीं किया जा सकता, वक्त के द्वारा पिछाड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? संजय। और वर्तमान ही तो समय का ड्राइवर है, सारथी है। हा? हम न भूत देख सकते हैं और न भविष्य देख सकते हैं, क्या केवल वर्तमान दिखता है। इसलिए काल अंधा और आंख मिली वर्तमान को, अर्थात संजय को, धृतराष्ट्र वरना अंधा हो गया। और भूत और भविष्य की कल्पना के लिए ना तो हम भूत में जाते हैं और ना भविष्य में जाते हैं, वर्तमान में ही तो कल्पना करते हैं। तो इसलिए अंतर्दृष्टि भी संजय को दे रहा हूं, वक्त के पास धृतराष्ट्र के पास वो भी नहीं है। और इस अंधे काल धृतराष्ट्र की एक पत्नी है, वैसे तो दो पत्नियां हैं, एक पत्नी की विशेष बात चर्चा है, उसका नाम क्या है? गांधारी। उसकी बहुत सुंदर आंखें हैं, बड़ी प्यारी आंखें हैं, उसे बहुत अच्छा दिखता है गांधारी, लेकिन वो क्या करती है कि अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है। तो हम सब की स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति, हम सब की अपने आप को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी ही तो है। हम सब जानते हैं ना कोई साथ आया ना साथ जाएगा, हम सब जानते हैं कि एक सांस एक धड़कन अपने जीवन को हमने कोई दे नहीं पाया, वही दे रहा है, फिर भी गांधारी की पट्टी बांधे मैं और मेरों के लिए दुनिया भर का पाप बटोरते हैं और मन के झूठे दंभ के लिए ईश्वर को भी मैला करके दिखा देते हैं। गांधारी की पट्टी जो बंधी है, अगर ये पट्टी ना होती तो वो गलतियां जो हमने करोड़ों बार करी हैं, नाना योनियों में इस मनुष्य योनि में बारंबार करी है, क्या हम फिर उन गलतियों को दोहराते? ये गांधारी की पट्टी तो है कि आंखें तो बड़ी सुंदर है, दिखता है सब कुछ, और फिर भी पट्टी बांधे हैं हम सब लोग। और अंधा समय हमारी उम्र खा रहा है और अमर आत्मा कृष्ण सारथी है, ये शरीर ही रथ है, जहां यज्ञोपवीत ही गांडीव है और बुद्धि होकर अर्जुन से अर्जुन, मैं बुद्धि महारथी अर्जुन हूं, और जीवन का संग्राम का हर सांस हर क्षण मैं हारता जा रहा हूं, उम्र जा रही है, वक्त बर्बाद हो रहा है। 100 मन सोने से जो जीवन का एक क्षण नहीं पा सकते हम, ऐसा स्वर्णिम जीवन भस्मी के कणों में छितरा रहा है, क्योंकि चार दिन बाद चिता की लकड़ियों पर राख के कण ही तो होंगे, हम कहां होंगे। और हम हैं कि उस कृष्ण को, आत्मा को नहीं जानना चाहते हैं। गांधारी की पट्टी से ही बड़ा मोह हो गया है हमको कि देव स्थान पर भी ये पट्टी खुलती नहीं है। मेरी मन के अभिशाप मुझे ईश्वर भी तो नहीं देखने देते। तो ये एक तरफ ये चित्र है। और उस गांधारी के पुत्र हैं, 100 बेटे 1 बेटी है, 101 है। तो महाभारत महाकाव्य में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाँ अभी तक हम ये कथा कर चुके हैं कि गांधारी के कोई संतान नहीं होती, गांधारी के कोई संतान नहीं हुई। तो फिर ये 101 बेटी कहां से आए? कहा कि गांधारी के कोई संतान नहीं हुई, उसके एक पिंड प्रकट हुआ मांस का, उसके गर्भ से एक पिंड प्रकट हुआ मांस का पिंड, उसी के 100 टुकड़े करने के लिए सैनिक को आदेश हुआ और उसने 100 बार तलवार चला दी। तो टुकड़े कितने हुए? 101। 100 बार तलवार चलाओगे तो कितने टुकड़े होंगे? इन 101 टुकड़ों को 101 घड़ों में रख दिया गया। पहले घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, और इस प्रकार 100 घड़ों से 100 कौरव उत्पन्न हुए, और 101वें घड़े से उत्पन्न हुई 100 कौरवों की इकलौती बहन दुश्शला, जिसका विवाह आगे चलकर होता है जयद्रथ से, जिसे जयद्रथ को जानते हैं ना, आगे महाभारत में जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारता है, ये कौरवों का इकलौता बहन हुई है। ये कौन है? एक तरफ तो इतिहास के पात्र है, हमने मान लिया, लेकिन यहां तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मेरे भीतर ये कौन है? तो वो पिंड कौन सा है? ये सिर, ये मांस का लोथड़ा, अपना अपना अपना सर पकड़ो, ये सिर, यही तो वो पिंड है जिसमें अंधे वक्त के साथ अपनी पट्टियों के कारण तुमने जो 101 अतृप्तियां उत्पन्न कर रखी हैं, जो 101 इच्छाएं तुमने उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, ये अतृप्तियां, ये इच्छाएं ही तो इस अंधता और अंधे वक्त की औलादे हैं। धृतराष्ट्र है, कौरव है। इस प्रकार ये पूरा महाकाव्य हम सब व्यक्ति के हर व्यक्ति का जीवन है, ये इसमें विलक्षणता है और ये रहस्य है। इसी को भगवान ब्रह्मा आरंभ में इंगित करते हैं, इसके रहस्य को जो जानेगा वही जानेगा, ये वो रहस्यात्मक महाकाव्य है कि या मैं ही कौरव हूं, मैं ही पांडव हूं, धृतराष्ट्र और गांधारी भी मेरे ही अंतर के भाव है, कुंती भी मैं हूं। और इस प्रकार इस कथा में हम दोनों प्रकार से इस कथा का अमृत पान कर रहे हैं। हर पात्र मेरे जीवन के भाव हैं और कैसे कैसे मेरा जीवन चल रहा है, और जीवन को ही महाभारत कहते हैं कि जिसे लड़ता है भारत, भारत माने भरत अर्थात ईश्वर से उत्पन्न, सबका भरण पोषण करने वाले भरतम भरंतम भरतारम, अर्थात भरत को माने आत्मा, जो आज भी सबका भरण पोषण कर रहा है, आत्मा को हम क्या कहेंगे? भरत। और आत्मा किसके द्वारा ही तो हम उत्पन्न है, तो हम सब भरत के पुत्र होने से क्या कहलाएंगे? भारत। तो ये मनुष्य मात्र की कथा है, इसका केवल किसी एक धर्म संप्रदाय अथवा संस्कृति से कोई संबंध नहीं। ये मनुष्य मात्र के जीवन को धोने वाला महाकाव्य है, हाँ वो कहीं पर है किसी देश में, इससे उसका कोई संबंध नहीं। और गुरुकुल शिक्षा में हमारा शिक्षा का उद्देश्य है कि छात्र स्वयं को पहचाने, अपने जीवन को धन्य करे। और आज आपकी शिक्षा का उद्देश्य है अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस, इसी के लिए तो औलादे पढ़ा रहे। क्या आदमी आदमी न रहे, शैतान को भी शर्मिंदा करे, इतना बड़ा पिशाच हो जाए। दोनों शिक्षा का भेद ही देख, मैं चाहता हूं वो अपनी सत्ता को जाने और इस धरती का ईश्वर बन के जिए कि उसके द्वारा ये धरती स्वर्ग बने। और आज की शिक्षा और आपके माता पिता चाहते हैं कि आप अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए कितने बड़े नर पिशाच बने, एक सोने की लंका बने और मेरा बाप कहे कि मैं बड़ा सुखी। दोनों में ये भेद, एक इसी को यथार्थ मान रहा है, दूसरा इसे मार्ग मान रहा है, मंजिल अभी पाना बाकी है, और दूसरा रास्ते को मंजिल बनाए बैठा है। ये भेद, ये अंतर है जिसे हम आज भी धो नहीं पाए। तो द्रौपदी ये यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न है जैसे कुंती। द्रौपदी का विवाह स्वयंवर में जीता है लेकिन पांचों पांडवों से हुआ है। द्रौपदी किस कहते हैं? द्रौपदी माने संज्ञा, संज्ञा समझते हैं ना, व्याकरण में भी पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम आदि आदि, ये पढ़ते क्या? तो मेरी पहचान अर्थात संज्ञा, तो हम सबकी जो पहचान है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो ये जीव और जीव की पहचान क्या है? संज्ञा। ये इन पांचों भावों की पत्नी है क्योंकि संज्ञा शून्य होकर कोई भाव नहीं चलता है। तो संज्ञा पांचों पांडवों की पत्नी है। संज्ञा के, द्रौपदी के आगे चलकर महाकाव्य में पांच ही पुत्र होते हैं और ये पांच पुत्र कौन से हैं? पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। ये तो पांच प्रकार हैं संज्ञा के, ये पांच बेटे हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। तो ये द्रौपदी के पांच संतानें भी आगे होती हैं। तो इस प्रकार ये महाकाव्य एक और एक ऐतिहासिक घटनाक्रम को लेकर चल रहा है। पांचाल कुमारी द्रौपदी का विवाह भगवान वासुदेव के बताने पर और वेद व्यास के बताने पर, उसके पूर्व जन्म की कथाएं हम सुन चुके हैं, उसके बाद उनका पांचों पांडवों से विवाह होता है। और ये सूचना श्री कृष्ण के कहने पर धृतराष्ट्र को भेजी जाती है। यहीं पर हमारा पूर्व की कथा रुकी है। जब धृतराष्ट्र सुनता है कि पांचों पांडव जिंदा हैं और अब तो द्रुपद के यहां हैं और उनकी जमाता हैं और स्वयंवर में अर्जुन ने ही लक्ष्य भेद किया है, तो ऊपर से तो बहुत खुशी दिखाता है लेकिन भीतर से टूट जाता है, बहुत पीड़ित हो जाता है। बड़ा प्रसन्न था वो कि लाक्षाग्रह ने उसने पांडु कुमारों का वध करवा दिया है, तो निर्भय होकर कि मैं और मेरे बेटों को अब कोई सताएगा नहीं, वो राज्य करेंगे, लेकिन यहां तो वो जिंदा बचाए, तो उसे बड़ा दुख होता है। ये हमारी भी तो कहानी है कि मैं अपनों के लिए सारे स्वर्ग चाहता हूं और दूसरों को सारे नरक बांटता हूं। मेरी मन स्थितियों को ही ये महाकाव्य होता चल रहा है कि मैं धृतराष्ट्र बन के क्यों जीता हूं। मैंने इस जीवन का एक धृतराष्ट्र भाव जाता क्यों नहीं? दूसरों को देख के ईर्ष्या करना, यहां तक ईश्वर से भी ईर्ष्या करना, हाँ कि भगवान के पास इतना क्यों है, हमें कोई क्यों नहीं देता, ये भाव नहीं है क्या? बात है, मन है कि धृतराष्ट्र बना बैठा है और मान बैठा हूं कि मुझसे बड़ा तपस्वी नहीं है, ये भाव भी है। ये भी विलक्षण बात है। बहुत दुखी है धृतराष्ट्र, रो, बड़ा प्रसन्न है, कह रहा है भीष्म से कि पितामह मुझे तो रोमांच हो रहा है ये सुन करके कि मेरे बेटों ने ही, पांडु नंदन तो मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्रों ने ही द्रुपद के यहां जाकर के ये महान यश पाया है। और अंतर रो रहा है, अलग से मंत्रणा चल रही है कि अब क्या करें, क्योंकि युवराज जीवित है और सारे के सारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी मात्र वही है, युधिष्ठिर है, अब कैसे होगा। दुर्योधन का कहना है कि मैं तो उसे यहां घुसने भी नहीं दूंगा। कर्ण कहते हैं कि क्यों ना आक्रमण कर दिया जाए, अभी तो वो कमजोर हालत में है, अभी से हम उनको पराजित कर लेंगे। तो युधिष्ठिर जो है ये भी भाई है लेकिन दूसरी पत्नी से है, तो वो समझाते हैं कि ऐसा अनर्थ मत करो, अकेले अर्जुन का मुकाबला तो तुम कर नहीं पाए थे कर्ण, स्वयंवर के समय जब तुमने युद्ध के लिए ललकारा था तो तुम भीम के हाथों पीट के आए थे, हाँ, तो अब ऐसी अवस्था में उनको युद्ध के लिए ललकारना तो बहुत दूर की बात है। यदि आज हमने युद्ध किया तो सारा विश्व ये मानेगा कि लाक्षाग्रह में हम ही लोग नहीं जलाना चाहता, तो उस कलंक को हम कहां धोएंगे। और तब शगुनी उन्हें समझाते हैं कि इनको दूसरे प्रकार से मारा जाए, लेकिन वो सारी योजनाएं बनाते हैं परंतु उनको अपनी योजनाएं पसंद नहीं आती। तो अंत में विदुर के कहने पर कि उन्हें ससम्मान बुलाया जाए जिससे बाकियों को ये पता ना चले कि उनकी हत्या के पीछे महाराज आपका भी हाथ था। जब विदुर ने खुले शब्दों में उनसे कहा धृतराष्ट्र से, तो वो कांप जाते हैं, वो कहते हैं, कसमें खाने लगते हैं कि मुझे पता नहीं था और जो कुछ भी हुआ लाक्षाग्रह का मैं रहस्य नहीं जानता हूं, और मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्र भी उसमें सम्मिलित हैं। कहा लेकिन यदि आप आक्रमण कर देंगे तो सारा विश्व ये जान जाएगा कि आप ही उसमें थे, क्योंकि आप सम्मिलित थे अथवा नहीं, सम्राट बने बैठे हैं, सारी जिम्मेदारी तो आप पर आएगी। तो उस भय के कारण न कि प्रेम के वशीभूत होकर विदुर जाते हैं और उनका आमंत्रित करते हैं द्रुपद के यहां जाकर, और इस प्रकार पांचों पांडव, कुंती और स्वयं बाकी सब लोग वहां आते हैं। और तब महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं आधा न्याय अन्याय से भी बुरा होता है, लेकिन फिर वो ऐसा करते हैं कि वो युधिष्ठिर को समझाते हैं कि हम राज के दो भाग करते हैं, आधा तुम्हारा होगा और आधा कुरु नंदन, धृतराष्ट्र नंदन, दुर्योधन जिसके युवराज होंगे, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं इनको भी युवराज घोषित कर चुका हूं जबकि ऐसा हुआ नहीं था। और इस प्रकार दो टुकड़े हो जाते हैं, और जो वीरान जंगल हैं वो पांडवों को दिए जाते हैं और हस्तिनापुर पर कब्जा दुर्योधन का रहता है ना। और इस प्रकार बुला करके मुकुट पहना करके जंगल में उनको स्थापित कर दिया जाता है कि जाकर के अपने वन प्रदेशों को तुम सुशोभित करो। और इस प्रकार यहां आकर दोबारा से पांचों पांडव एक नए साम्राज्य की सृष्टि करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनका सहयोग देते हैं, और स्वयं विश्वकर्मा आदि जैसा कि कथाओं में आता है सारे देवता उस साम्राज्य को बहुत सुंदर बनाते हैं। और ये सोचकर उसके बाद पांडव विजय पर निकलते हैं और बहुत से साम्राज्यों को विजय करने के उपरांत वो अपनी सीमाओं का विस्तार कर लेते हैं। ऐसे ही समय में जब वो भगवान वो राजसूय यज्ञ की घोषणा करते हैं, यहां राजसूय यज्ञ अति महत्वपूर्ण है जिसको आप जान लें। राजसूय यज्ञ के लिए जैसा कि महाभारत महाकाव्य में दिखाया कि सब राजाओं के यहाँ जाते हैं। कथाओं में बहुत सी बातें समय के साथ वक्त के साथ चली हैं और इसमें बहुत सी ऐसी कथाएं भी जुड़ी हैं जो लोक कथाएं कहते हैं। इतिहास के शुद्ध घटनाक्रम, विशुद्ध इतिहास के घटनाक्रम, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब समय के अंतरालों को लांघते हुए चलते हैं, युगों युगों को पार करता इतिहास का सत्य घटनाक्रम आगे बढ़ता है, तो समय संत ऋषि और मनीषी जन चिंतक और विचारों की मथानियों से वो ऐतिहासिक घटनाक्रम मथे जाते हैं और ये मंथन निरंतर चलता है और इस मंथन के कारण ऐतिहासिकता की छाछ समय के अंतरालों में कहीं गिर जाती है और एक विशुद्ध सांस्कृतिक आध्यात्मिक और सामाजिक मंथन जो है वही बन के ये रह जाते हैं, वही इन महाकाव्यों के साथ ही हुआ है। राम की कथा कृष्ण की कथा से कहीं अधिक व्यापक है। इंडोनेशियाई रामायण में जो मुस्लिम है, लेकिन राम की भक्ति जो उनके पास है शायद हम लोगों के पास आज भी नहीं है। लेकिन उनकी कथा के नायक राम के विवाह 300 हुए हैं। कितनी शादी हुई भगवान राम की? और हनुमान की भी 18 शादी। क्यों? तो राम को कैसे एक दे दें, 300 तो देंगे। अब बेचारा हनुमान क्या भूखा नहीं मरा जाएगा? 18 उसको भी दे डाली। क्यों ऐसा कि समय के साथ जब ये कार्य आगे बढ़ते हैं तो समाज जितनी अच्छाइयां हैं अपने नायक को दे देता है और जितनी बुराइयां हैं वो खलनायक को दे देता है। अब ये ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि से कट जाते हैं और ये विशुद्ध रूप से सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक परिवेश को धारण कर लेते हैं। हमें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। तो ये जो टीका टिप्पणी नुक्ता चीनी है ये सही से समाप्त हो जाती है, वो तो ना समझे की बात है। अब रावण ने अपनी ही प्रेमिका का मांस भून के खाया इंडोनेशियन रामायण में। बताओ भाई, पंडित था, इतना तो नहीं किया होगा। ये क्या है? इसे आदमखोर बना दिया, खलनायक से ठहरा तो हर बुराई उसको दी जाएगी, है ना? समझ में आता? इसलिए किसी भी ग्रंथ के ऊपर उसकी ऐतिहासिकता को लेकर टीपा टिप्पणी करना एक बहुत बड़ी ना समझिए। यह सहज समझ में आने वाली बात है। और इस महाभारत को, इस महाकाव्य ने इस सारे देश को जोड़ा है। अब अर्जुन की कथाएं आसाम में भी हैं, अर्जुन की कथाएं मणिपुर में भी हैं। एक विवाह अर्जुन का मणिपुर में है, एक विवाह अर्जुन का आसाम में है, एक विवाह अर्जुन का नागालैंड में है, बहुत सारे विवाह। क्या है कि हर व्यक्ति हर प्रदेश जाता है कि इस महाभारत के नायक की कथा के साथ हम भी जुड़े। तो वो अर्जुन को तो प्रकट कर नहीं सकता, तो उसको एक पत्नी तो दे सकता। हाँ, तो समझ में आने वाली बात है कि ये लोकोक्तियां हैं, ये उपकथाएं, है ना? और हर समाज एक महानायक के साथ जुड़ना चाहता है, इसलिए हर प्रदेश अपनी एक कथा उसमें डाल देता है। और फिर वो कथा इतनी प्रचलित हो जाती है कि उस पर अगर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो आप उनकी धार्मिक आस्थाओं का आदर नहीं करेंगे। और पांचाल में आज भी ये प्रथा है कि जो पांच पत्नियों वाली पत्नी है वो सबसे भाग्यशाली मानी जाती है। मैंने आपको भी बताया, आज तक पढ़े लिखे सब पांचालियों में भी है। तो इसलिए इतिहास क्या था उसको छोड़ करके हमें अध्यात्म में ही रहना चाहिए। ये महाकाव्य ऐतिहासिकता यदि ढूंढनी थी तो वो थी ताम्र पत्रों में, स्वर्ण पत्रकों में, और रजत पात्रों में है ना, इन चद्दरों के ऊपर सोने के, पीतल के, तांबे के और चांदी के लिखा जाता है। अब वो विदेशियों ने आते ही जला करके सोना चांदी बनाया, उनको लिखावट से क्या लेना था, इतिहास आपका वहीं खो गया। इस ग्रंथ में इतिहास खोजना एक बहुत बड़ा विलक्षणवाद है अपने में। ये विशुद्ध महाकाव्य है, हर व्यक्ति के जीवन के दर्शन को स्पष्ट करता हुआ। तो पांडवों ने राजसूय यज्ञ की घोषणा करनी चाहिए। तो राजसूय यज्ञ में क्या होता है, आज आपको पहले हम राजसूय यज्ञ बता दें, फिर कथा में आगे चले। कि राजसूय यज्ञ में राज माने, अर्थ लिख लो पहले, राज माने ज्योति, राज माने और सूर्य माने उत्पन्न करना। आत्म ज्योतियों को उत्पन्न करने की राह चला तो राजसूय यज्ञ करने चला। बोलो समझ गए, तो यहां मारपाट से मतलब नहीं है। तो राजसूय यज्ञ जब होता है उससे पहले सभी राजाओं के यहां सूचना जाती है, गृहस्थ हो, हाँ व्यापारी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, भी सभी लोग राजसूय यज्ञ करते हैं उस युग में। आपके सारे पूर्वज, ये नहीं कि खाली एक राजा करता है ना, बोलो समझ में आ रहा, तो हर व्यक्ति करता है, क्योंकि वहां वर्णाश्रम धर्म है। कि अज्ञान की शूद्रता से उभरे गुरुकुल में आए तो प्रथम द्विज अर्थात वैश्य कहलाओ, ज्ञानार्जन ही धनार्जन है, वरना जन्मना जाए के शूद्रा। और आज भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी के घर बालक उत्पन्न हो तो छूत वास करती है, नाल काटने के लिए भी हरिजन दाई बुलाई जाती है, और छठी प्रियम जच्चा बच्चा का उसको छुआ जो खिलाया जाता है जानबूझकर। और जब तक यज्ञ को भी संस्कार नहीं होता, ब्राह्मण के घर में भी वो बालक वेद का पाठ नहीं कर सकता, मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकता, वो शूद्र माना जाता है। यज्ञोपवीत केवल गुरुकुल में होता है, जब गुरुकुल व्यवस्था समाप्त हुई तभी घरों में होने लगा, है ना। तो वर्णाश्रम धर्म है, पहला यज्ञ हुआ मैं गुरुकुल में प्रवेश पाया, ये मेरा प्रथम यज्ञ, और मैं द्विज कहलाया, द्विज में प्रथम द्विज कहलाया, क्योंकि ज्ञानार्जन ही तो अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि ज्ञान ही सिद्ध होगी, तो मैं वैश्य हूं, अर्जन कर रहा हूं ना। और जब क्षत्र को धारण किए गृहस्थ बना तो ये दूसरा यज्ञ किया नहीं, और क्षत्र को धारण कर विवाह करके मैं क्षत्रिय हो गया, क्योंकि गृहस्थ धर्म ही क्षत्रिय धर्म है, गृहम स्था इति, जो घर में स्थित है वो क्षत्रिय कहलाता है। और घर कौन सा है, अगर इस शरीर में जीव को जगह न मिले तो उसका कोई घर है क्या, तो घर कौन सा है, वो शरीर ही घर है। और ये शरीर में अगर आत्मा ना रहे तो ये घर है क्या, नहीं है। तो जो आत्मस्थ नहीं वो गृहस्थ कैसा, जो आत्मस्थ नहीं वो गृहस्थ कैसा। और इस परिभाषा में गृहस्थ को ढूंढना भी अति दुर्लभ है, आप सब माने बैठे हो आप गृहस्थ, गृहस्थ होना अति पामन है, अति दुर्लभ है। कि जिस प्रकार परमेश्वर नारायण घटघटवासी आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर को एक परिवार के रूप में धारण करता है, न ईर्ष्या में, न द्वेष में, न लोभ में, न मोह में, न आसक्तियों में, न दुख में, न सुख में, न पुण्य में, न पाप में, उसी प्रकार अपने पिता आत्मा की भांति, क्योंकि उसी का पुत्र हूं, उसी के द्वारा बनाया गया हूं, क्या मैं भी एक परिवार को भगवान जैसा बन करके बिना किसी इन भावों को निर्लिप्त भाव से क्या मैं एक परिवार को धारण कर सकता हूं, तो मैं गृहस्थ हूं, मैं तो गृहस्थ का हूं, गृहस्थी का प्रेत हूं। अगर मतलब से, लोभ से, मोह से मेरे तेरा कर रहा हूं तो मैं तो मनुष्य ही नहीं, हाँ मनुष्य के जीवन में प्रेत की योनि जी रहा हूं, हमें मान लेना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ होना और मानव होना अति दुर्लभ है, और मनुष्य के घर जन्म लेने का अर्थ यह नहीं है कि तू मनुष्य हो गया है। ह्यूमन रियलाइज्ड इज ह्यूमन। मनुष्य तभी मनुष्य होता है जब वो सत्य को, अपनी पहचान को पा लेता है, जो अपनी संदेह तक लौटाता है, जो अपनी द्रुप्ति को, जो सत्य को, अपनी संदेह को पहचान लेता है। जिसने सत्य को ही नहीं पाया और जिसने सत्य नहीं पाया उसमें सतीत्व कैसा। जिसके पास झूठ ही झूठ है, सत्य ही नहीं है, तो उसके पास सतीत्व कहां। सब झूठ है, धोखा है। तो तीसरी यज्ञ, दूसरे यज्ञ में तुम गृहस्थ हुए और फिर जब गृहस्थ धर्म से तुम प्राण हुए तो तुमने राजस्व यज्ञ किया। सबने किया, ये नहीं कि पांडव करते, सब करते हैं। उस जमाने में आप सबके पूर्वज राजस्व यज्ञ करते हैं। राज माने ज्योति और सूर्य माने उत्पन्न होना। अरे ये दुर्लभ मनुष्य की योनि है, ये भोग की अवस्था कहां है। पहुंचेंगे मंजिल पे तो भोगों की बात होगी, अभी तो उपक्रम है, तप है, साधना है, मंजिल तक पहुंचना बाकी है। इसे भोग की अवस्था कैसे मान लें, वो तो रिहर्सल क्या कर चुके हैं। अब मैं राजस्व यज्ञ करता हूं कि मैं ज्योतियों की राह चला। और यज्ञ के बाद जो जीता सो जीता, जो हारा सो हारा, सब हारा। जीवन का हर जुआ हार कर गृहस्थ वानप्रस्थी हो जाता है, 12 साल का वानप्रस्थ लेता है। ये कथा भी वही दिखा रही है, आगे पांडवों को भी यही होने वाला है जो हर एक को होता है। इन कथाओं में आपकी परंपराओं का अमृत भी छिपा है। पितृयान पितृ भी है इसमें, 3 आन और 12 आना आत्मवेद है, आत्मज्ञान है इसमें। 1 आना इतिहास है और आप उसी में लटके पड़े हो सकते। हर कोई राजस्व यज्ञ करता है। हम ज्योतियों को उत्पन्न करने के राह चलते हैं। ये मनुष्य की योनि है, ये यात्रा है, इसी मंजिल को जरूर पाना है। तो आज मैं राजस्व यज्ञ करता हूं तो सेठ होगा, तो अपने सारे व्यापारियों को खबर करेगा कि भाई आज आप सबकी मुझे कृपा चाहिए, और जो किसी को बदला लेना हो तो आज उससे बदला भी चाहे, वो ले ले मेरे से, क्योंकि मैं राजस्व यज्ञ करने जा रहा हूं, अस्त्र फेंकने जा रहा हूं। मैं 12 वर्ष हो जाऊंगा, कल को तुम्हारा पैसा लौटा नहीं पाऊंगा। तो कोई लेना देना मन के मैल सब आज धो डालें, मैं राजस्व यज्ञ करने चला, क्योंकि आज मैं सब कुछ त्यागने जा रहा हूं। और प्रत्येक गृहस्थ, आज तो आप कहते हैं सामने की दीवारें नहीं छोड़ते, हम तो अभी निकल जाए, वो दरवाजा है ना, वो हमको पकड़े बैठा है, बच्चों का मुंह है ना। दुर्लभ हो गया आदमी का मिलना इस धरती पर। अब वो सब दीवारों से चिपके पड़े हैं खटमलों की तरह। कहते हैं कि इंसान है, क्या आपने सुना कि छात्र स्कूल की दीवारों से चिपक गया था, फर्नीचर बन गया था। अरे चपरासी थोड़े बैठा वो कि बनता तक रहता, और आपने भी मंदिरों में घंटे बजाए चले गए आप, और जिंदगी एक चपरास खाना बनकर रह गई, और उसी में सारे शौर्य हैं, उसी में सारे चमत्कार हैं। बड़े समझदार हैं, बड़े काबिल हैं हम। आगे महाभारत का एक पात्र आता है कीचक, जो सब पर कीचक फेंकता है, वो मनोवृत्ति है हमारी। हम कीचड़ पीते, कीचड़ खाते, कीचड़ फेंकते लोग हैं, कीचक है। उससे अतिरिक्त हम कुछ जानना नहीं चाहते। कितनी विचित्र बात है कि राजस्व यज्ञ हर व्यक्ति करता था, आप सबके पूर्वज प्रत्येक व्यक्ति करता था, अनिवार्य रूप से करता था। तो नहीं भाई गृहस्थी हो गई, अब 12 राजस्व यज्ञ करेंगे, सबसे मिलेंगे, राजा होगा सब राजाओं के पास भेजेगा, और राजसूय यज्ञ में अगर किसी ने बदला लेना है तो युद्ध नहीं सकेगा, युद्ध के लिए ललकार भी सकेगा, तो मैं नहीं करने दूंगा, पहले मेरी कसम मेरे संकल्प पूरे कर। तो इसलिए हर राजा के पास सूचना जाती है। और फिर जब राजसूय यज्ञ संपन्न होता है तो उसके बाद सेठ है तो, क्षत्रिय है तो, राजा है तो, वो सब वानप्रस्थी हो जाते हैं, वो निशान करते हैं, वेदादि का अध्ययन करते हैं और एक तपस्वी की भांति अपने ही मन विषय और इंद्रियों को जानने के लिए, जीवन के अपने क्षणों को पाने के लिए वो एक प्रकार से बिल्कुल सतत एक ब्रह्मचर्य व्रती जीवन जीने लगते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजसूय यज्ञ। और इसी के साथ शुरू होता है 12 वर्ष का वानप्रस्थ। ये हर व्यक्ति के साथ होता है, मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि अब तो आपको यमराज ही घर से उठा के ले जाता है। और तब भी आप कहते हो नहीं जाऊंगा, वो कहता चल जाएगा कैसे नहीं, वो धक्के मार के ले जाता है, आप चिल्लाते रहते नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, लेकिन जाते ही रहते, वो ले जाता है। ये होता है आपके साथ। और तब ऐसे नहीं होता था, तब मनुष्य मनुष्य था, वो अपने जीवन के क्षणों के मूल्य को पहचानता था। आज आप निर्धन है, मट्टी आपके पास है, आपने उसको मूल्य बनाया। क्या मुर्दे को मकान सुख दे सकता? क्या मुर्दे को धन मूल्यवान होता? क्षणों से बड़ा मूल्यवान वस्तु क्या हो सकती है? लेकिन आज आप निर्धन हैं और गांधारी की पट्टी ने इस कदर हमको अंधा किया है, हम पैसे का मूल्य जानते हैं, क्षणों का नहीं, अपनी उम्र का नहीं। और ये आज की ऋषा में भी है, थोड़ा इसको भी ले लें क्योंकि आगे जरासंध की कथा आएगी। ईलते त्वाम, आज की ऋषा ले लें, ईलते त्वाम वस्यस्वाह कणवासो व्रत वर्धिषाह हविष्यमंतो अरंकृता। ये आज का मेरा तिथि कण का है, तो कह रहा है ईलते, ईलते माने ईले माने जुड़ना, अद्वैत करना, पूजा करना, वंदन करना, स्तुति करना और एक हो जाना, अपने आप को तद्रूप कर देना, उसी में अपने आप को मिटा लेना। तो कहा कि तुमसे जुड़ करके, तो हम माने तुमसे, है ना, ईश्वर को तू कहते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही माँ आप हो माता पिता आप हो, तो नहीं कहते आप, है ना, क्योंकि जो अतिशय प्रिय होता है उसके साथ तुम शब्द का प्रयोग होता है, ये कोई अपमान का शब्द नहीं, ये एक अंतर प्रेम का भाव है। तो कहा ईलते त्वाम, जुड़कर तुमसे अपनी ही आत्मा को कह रहा है ऋषि स्वयं, और हमें दिखा रहा है वो महान जगत से जाना है। ईलते त्वाम कि जुड़कर आप तुमसे, हे गोविंद, हे आत्मा, हे यज्ञ, अवश्य यवाह, अवश्य कहते हैं, अवश्य कहते हैं कि जो रक्षक है, तो अवश्य वाहा रक्षकों का भी रक्षक, अर्थात संपूर्ण सचराचर का की रक्षा करने वाला, अर्जुन की रक्षा करने वाला, जीव मात्र की रक्षा करने वाला। तो जुड़कर आपसे तुमसे ही आत्मा ही यज्ञ ही गोविंद, ये रक्षकों के रक्षक कर्ण वासो, मेधा तिथि कर्ण अपने लिए कह रहा है कि ऋषि कर्ण को, और कर्ण कहते हैं क्षणभंगुर को, और हम सब क्षणभंगुर जीवों को, हमारा हमारे लिए और ऋषि अपने लिए कह रहे हैं, जो लोग तो सभी के लिए कथा, जैसे महाभारत वैसे ही वेद है। कर्ण वासो व्रत वर्हिषाह, क्षणभंगुर जीव को भी व्रत वर्हिषाह, व्रत माने पवित्र करते हो, धोते हो, जगमग करते हो, वर्हिषाह विधि की ज्वालाओं के द्वारा, कि तुम ही तो है जब भस्मियों को तुमने मिलाया दिलाया, अग्नियों ने पवित्र किया तो अन्न बनी, और वही अन्न जब पुनः तेरे द्वारा रक्षित होता हुआ यज्ञ में आया, तो तुमने पवित्र किया अग्नियों से, तो मैंने शिशु का रूप पाया, वो जड़ता है, वो जीवन से ही क्षण, वो ठंडी मौत, वो सब छूटी और जीवन की ऊष्मा लेकर मैं एक नवजात शिशु हो गया। तो ये लेती हूं अवश्य यवाह कर्मासो व्रत वर्ष स्वाहा, तुमने ही तो मुझे पवित्र किया। हविष मन को सामग्री बना करके मुझे जीवन ज्योतियों से अलंकृत किया। क्या उस सड़े हुए गोबर, उस सड़ी हुई दुर्गंध मट्टी की इतने कोमल अंग हो सकते हैं? एक नवजात शिशु की प्यारे होंठ हो सकते हैं? उसकी सुंदर नयन हो सकती है? तू ही तो कर सकाए, क्योंकि वो सड़ी हुई मट्टी, वो खाद, वो गोबर ही तो था जिससे अन्न उपजा, और तू ही लाया तभी तो अन्न बना, और उसी को तू अलंकृत करता गया। हविष में तो सामग्रीवत यज्ञ करते करते चलाते चलाते तू उसे ज्योतिर्मय बनाता गया। हविष्य मानता और वो अलंकृत होता गया जीवन की ज्योतियों से, बुद्धि से, निधा से, सुंदर नेत्र, कोमल नन्हे होंठ, छोटे छोटे हाथ पांव, वो खिले गुलाब से नवजात शिशु। कौन सोच सकता है कि वो कल गोबर ही तो था, वो शरीर खाद ही थी। इतने करीब है जीवन के और इतने अंधे हैं हम अपनी पट्टियों के कारण कि फिर भी नहीं देख सकते तुम, और देखते हैं तो ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट घूम फिर कर वहीं चले जाते हैं। हमारे स्वभाव हैं कि बदलते नहीं हैं, कि मेरे भीतर तू आज भी तुम निरंतर यज्ञ कर रहा है। न करता अगली सांस किसके पास थी, जीवन का नया क्षण कहां था मेरे पास, बोलता कौन, सुनता कौन, कौन होता है यहां पर? तू ही सांस है, तू ही धड़कन है, तू ही आज बन के शिवरी का नाम मेरी जूठन को रत्न बदल रहा है। और मेरे दंभ देखो कि मैं तुझे ही नहीं जानना चाहता और अपने को अंधा किए, अपने को ही सब कुछ बनाए बैठा। जहां जहां चाहूं, जिस पे चाहूं, जो चाहूं कीचड़ फेंक दो। मैं ऐसा कीचड़ ज्ञानी हूं, क्या बात है? केवल के काम अवश्य यवाह कर्मासो व्रत वरेषा हविष मंतो अलंकृता। कि तुझसे अलंकृत हो और देखो दुर्भाग्य मेरा कि तुझसे ही अलंकृत नहीं हो। ईर्ष्या से अलंकृत हूं, द्वेष से अलंकृत हूं, झूठ से अलंकृत हूं, कपट से अलंकृत हूं, मेरे तेरे से अलंकृत हूं, मट्टी के लेन देन से अलंकृत हूं, नहीं अलंकृता हूं तो तुझसे ही नहीं। जबकि सत्य क्या है कि तुझे से हर क्षण अलंकृत है। और यहां फिर कह रहा है ऋषि कि जैसे मुझे अलंकृत करता रहा है, मुझे बराबर यज्ञ करता रहा है, आज मुझे अद्वैत कर लेने दे, हे यज्ञ एक हो जाने दे, मुझे भी मंजिल पाने दे। तो ये लेकिन काम कि आज जुड़े मैं तुमसे, हे मेरे रक्षकों के रक्षक, हर ओर से मेरी रक्षा करने वाले, मुझे साहस, ज्योति, जीवन, विचार सब कुछ देने वाले, वरना हमें कौन जी सकता है? मौत तो सबको आनी है, आश्चर्य तो यह है कि हम जीवित हैं, और कौन, मट्टी का ढेर मनुष्य बना चलता है। तू रक्षकों का रक्षक है, तू ही तो सबका रक्षक है। तो आज मेघा तिथि काम को उसी की ज्वालाओं में अपने आत्म अग्नियों में पवित्र कर ले प्रभु, और मेरी मति को भी सामग्रीवत जला दे, भस्म हो जाए, कोई विचार शेष न रहे, बस यज्ञ ही रहे, ज्योतियां ही रहे। हविष्य मन तो अलंकृता, चारों ओर ज्योतियों के अलंकार हो, फिर कोई इच्छा न हो, कोई चाह न हो, हर ओर यज्ञ हो, लगते हैं तुझसे अद्वैत हो। ये ऋषि इस यज्ञ में मांग रहा है। इसीलिए कहा कि दो प्रकार की यज्ञ होते हैं, दो प्रकार की भक्ति है, एक संकल्पित और एक संकल्प से रहित विकल्पित। कोई संकल्प नहीं। सन्यासी यज्ञ करता है, हविष्मन्तो अरंकृताः। अज्ञानी भक्त पूजा करते हैं तो कहते हैं ज्ञान दे, विज्ञान दे, फलाना दे, लेकिन तपस्वी जब मंजिल के पास होता है तो कहता है सारे विचार ले, पहले अद्वैत तो हो जाने दे। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, हविष्मन को अरम करता कि आज वो ब्रह्म ज्वालाओं से सरस्वती से कह रहा है कि अब ज्ञान विज्ञान कुछ न चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए और तेरी लपटों में आत्मा से अद्वैत चाहिए। विचार होंगे तो फिर भटके, आज तो उनसे भी निर्गुण होना चाहता हूं, जो जितना बिसर जाए वो उतना भला है, बस ज्वाला हो, अग्नि हो और अद्वैत हो, ये इस ऋषि में कह रहा है। और यहां तक वो आया कैसे, वही महाभारत की कथा में हम दे रहे हैं कि पांडवों ने भी कहा कि वो राज सूर्य यज्ञ करेंगे। तो अब यहां हमारा काव्य ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि छोड़ता चल रहा, बताओ जो बेचारे पहले भी जंगलों में भटकते रहे लाक्षाग्रह के उपरांत, थके खाते फिरे, एक साम्राज्य बनाया है और कहां क्या करने चल दिए हैं, राज सूर्य, जैसे उस राज्य से नहीं, हमारा तो धर्म से ही उद्देश्य है। आपने तो एक मकान बनाया तो सोचते चार छह और बन जाए, नहीं नहीं होगा, कोई मनुष्य तो मंजिल को याद करेगा, जो बन बनेंगे चट्टान वो क्या हिला करेंगे, वो तो जड़ के पत्थर के साथ पत्थर ही हो जाएंगे। राजनियों की एक अवस्था, जो जो होना होता है वो होता रहता है, उसमें हमारे होने न होने का क्या मतलब, मुझे तो अपने धर्म से जुड़ना चाहिए। पर हमारी चौधराहट का क्या होगा, वो हमें पढ़ करके भी गंवार बनाए रहेगा, और जहां पुण्य पाने जा रहे थे तब लेने जा रहे थे वहां से हम पाप बटोर के जाएंगे। अपनी कुमति के कारण, जिसने कहा कि जिसका स्वभाव नहीं बदला, जिसने अपने सोच पर स्वयं नियंत्रण नहीं लाया, वो प्रभु के घर भी अमृत लेने गए, कुछ नए अभिशाप लेने गया था अपने ही स्वभाव के कारण। इसलिए कहते हैं कि अपने अपने स्वभाव को, मन को बांधना सीखो, अमर नहीं हो, वक्त का चूका करोड़ों जन्म भटक जाता है, मंजिल के इतने करीब हो तो बस अब झुकना है और एक होना है, अब भटक जाएंगे तो जाने कितनी लाख योनियां होंगी, एकदम मंजिल के पास हो तो क्या भटकना चाहोगे, ये हम सबको पूछना है। तो भगवान वासुदेव को बुलाया है कि राजसूय यज्ञ की आरंभ करना है, तो कृष्ण ने कहा कि जब तक जरासंध मौजूद है वो तुम्हें राजसूय यज्ञ नहीं करने देगा, और उसके लिए हमें सबसे पहले जरासंध से निपटना होगा। क्योंकि हर राजा के यहां सूचना सेना जाती है, सूचना देने कि फलाना राजा राजसूय यज्ञ करने जा रहा है, यदि उसके मन में कोई द्वेष होता है तो युद्ध के लिए ललकार देता है, तो नहीं युद्ध आरंभ हो जाता है, तो नहीं उनसे लड़े बिना वो गद्दी से नहीं हट सकता। और पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं कि गद्दी नारायण की, हम मिले थे, तुम तो कहते हो घर भी मेरा, घरवाली भी मेरी और पड़ोसी का मान भी मेरा, अब कैसे कहूं, वरना आप लोग तो कहते हो शादी भी मेरी। हाँ, नहीं, ये मनुष्यता की बात नहीं है और ये हंसने की बात भी नहीं है, ये दुर्भाग्य है हमारा, ये हमारे मैले मन के परिचायक है, और मैला मन मनुष्य नहीं होता, पिशाच होता है, पहचान खो जाती है इसमें। आप राजस्व यज्ञ करना चाहते हो तो भी श्री कृष्ण अर्जुन तीनों ब्राह्मण वेश में मगध राज के यहाँ आए, जरासंध के यहाँ, तो सवेरे सवेरे सबको सूर्य की पूजा के बाद सबको दान देता है। एक बात का ध्यान रखें कि सूर्य की उपासना सुर भी करता है और असुर भी करता है। जरासंध असुर धर्मा है, असुर राज है। असुर धरती को और सचराचर को भोगने की वस्तु मानता है, स्त्री भी भोग गया है, और सुर जीवन को एक तपस्थली और यज्ञशाला मानता है। तो प्राणी मात्र की समर्पित सेवा ये सुर धर्म, नारी भी भोग्या नहीं पूज्य है, ये दोनों धर्मों का भाव है। स्पष्टता दोनों अलग अलग है। असुर के लिए नारी भोग्या है, इसीलिए असुर उसका बलात् अपहरण करता है। रावण भी जब जानकी जी का अपहरण करके लाता है और मंदोदरी कहती है कि आपने बहुत गलत किया है, तो उसने कहा कि मैंने असुर धर्म के विपरीत क्या किया, यह भी तो हमारा धर्म है। और वही रावण सुलोचना से कहते तू अकेली जा और अपने पति का सर मांग के लिए, तो उसने कहा कि क्या मेरे साथ वही व्यवहार राम नहीं करेंगे। कहा नहीं, वो सुर धर्म है, वो तुमने नव दुर्गा ही देखेगा, वो अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। मैं असुर हूं, असुर ही रहूंगा, वो सुर है, सुर ही रहेगा, नहीं बनेगा, तू अकेली जा। और ऐसे ही होता है, असुर भी असुर धर्मा जब सूर्य की पूजा करता है तो सूर्य को क्या कहता है, ये असुर राज जो कुणार्क मंदिर है वो असुरों का था कभी। और सुर भी जब सूर्य की उपासना करता है तो उसको कहता है हे सुर नायक। हाँ, समझ में आता था, इसलिए कभी धर्म नहीं होना चाहिए, मतलब पूजा से नहीं, मतलब मान्यता से है, भावना से है, मेरे क्या मैं ईश्वरीय ईश्वर की भावना से पूजा कर रहा हूं या पिशाच भाव से पूज रहा हूं, ये मुझे जानने की जरूरत है। इसलिए कहता हूं कि भक्ति के भी दो रूप हैं। हर व्यक्ति अपने स्वभाव की भक्ति करता है, स्वभाव मैला है तो भक्ति मैली है, कोई अमृत नहीं है उसमें, विषय विषय। स्वभाव ढुला ढुला है तो भक्ति राम की है। और हम है कि स्वभाव नहीं धोते, झूठे दंभ नहीं धोते, मन के कीच नहीं हटाते, और जब तक कीचक नहीं हटेगा हमारा सत सती सैरंद्री कैसे बच पाएगी, जो द्रोपति है, जो संज्ञा है, जो हमारी पहचान है, वही मैली हो जाएगी। संज्ञा पहचान है ये याद रखो, हमारा नाम मैला होगा, हमारा काम मैला होगा, हमारा धर्म मैला होगा। तो असुर राज के यहां आते हैं, असुर असुर की व्याख्या पुनः करेंगे जब जहां पर आवश्यक समझे, तो वो आकर के प्रार्थना करते हैं, सब मानते हैं। जब पूजा करके उठता है जरासंध तो तीन ब्राह्मण सामने खड़े हैं, तो उनसे कहता है कि आप मांगो, क्या मांगते हो। वो कहते हैं रत्न वस्त्र ये सब हम नहीं लेंगे, धान्य नहीं लेंगे, अन्न भी नहीं लेंगे, हम दूसरी इच्छा से आए। तीनों कोने में खड़े होते हैं, जो सब मांग के ले जाते हैं। तो कहा क्यों मांगते हो, तो कहा यहां नहीं अखाड़ों में मांगे। तो जरासंध अखाड़े में आ जाता है, तो कहा मांगो, क्या मांगते हो। कहा ये धन दे ही, ये धन दे ही, हमें युद्ध हो, मल युद्ध करो। तब जरासंध गौर से देखता है तो प्रश्न लेता है, कहा कृष्ण तुम हो, और ये जो मोटा है भारी भरकम ये भीम है, और उसे कहा कि तुम धनंजय तुम हो, मैंने तुम तीनों को पहचान लिया, लेकिन तुमने मांगा है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन क्या तुम तीनों में से युद्ध करोगे। तो कृष्ण का नहीं, हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम्हें युद्ध करना। तब उसने हंस के कृष्ण से कहा वासुदेव मैं सोचता था कि 17 बार तुमने युद्ध में मुझे पराजित करके छोड़ क्यों दिया, वो बात मैं कभी नहीं जानता यदि मेरी बेटियां मुझे नहीं बताती कि तुमने उनको वचन दे रखा था कि तुम मेरा वध नहीं करोगे, इसलिए मैं तुमसे मैं भी अब युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम किनारे हट जाओ। और भीम से कहा कि तुम हट्टे कट्टे हो, तुम्हें से मैं युद्ध करना चाहता हूँ, बराबर का जोर मेरा तुम्हारा है, और वो दोनों हमारे युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाबलशाली जरासंध और भीम, जिसके 1000 हाथियों का बल है, भयंकर युद्ध लड़ते रहे और अंत में भीम थकने लगा। तब कृष्ण ने इशारा किया एक तिनका उठा करके चीरा कि जरासंध है, ये संदेहों पर भी तोड़ा जाता है, इसे वहीं से चीरो। तो भीम ने युद्ध में उसको दाम दिया और उठा के चीर के दो करके फेंक दिया, तो फटाक से हो गया और फिर आके लड़ने लगा। अब तो भीम वैसे ही थक रहे थे, उन्होंने कृष्ण की तरफ हताश होकर देखा कि ये तो चीरने के बाद फिर मिल गया, अब क्या करूं। तो भगवान ने कहा चीर के इसको इधर और उसको उधर फेंक। तो उन्होंने भीम ने दोबारा चीरा और इधर का हिस्सा उधर फेंक दिया, उधर का उधर फेंक दिया, तो वो जुड़ नहीं पाया और मर गया। मन को जरा संत की तरह तोड़ो कि फिर ये जुड़ने ना पाए। अगर वही विचार वही स्वभाव फिर लौट आया है तो धिक्कार है तुमको और तुम्हारी भक्ति को। तुमने व्यर्थ ही मनुष्य का जन्म पाया है, ऐसा अपने आप से कहो। और जरासंध के जन्म की कथा भी यही है। जब जरासंध उत्पन्न हुआ तो वो दो टुकड़ों में था, तो उसको मरा हुआ समझ करके बाहर फुकवा दिया गया। तो जरा नाम की एक राक्षसी, उसने मांस के लोथड़ों को उठाया और जो भी इकट्ठा किया तो वो जीवित हो गया, तो पुनः महाराज को लौटा के दे गई और इस प्रकार उसका नाम जरासंध पड़ गया। कृष्ण की कथा का जरासंध एक बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है। थोड़ा सा मैं पूरी कथा तो नहीं, केवल तत्व के रूप में हम चलते हैं, हमारी ही कहानी को कृष्ण की कथा में कैसे दिखलाते हैं। वैसे तो आगे कृष्ण की पूरी कथा है, राम कथा भी है इसी महाभारत में, लेकिन मैं थोड़ा संक्षेप में परिचय देता हूँ। आप में जरासंध और जरासंध में आप कैसे, कि दो रास्ते हैं। एक मार्ग कंस है और दूसरा कृष्ण है, दो रास्ते हैं आपके पास। मुआंग मिथ्या विमानी मन कंस है, ये विषयी मन को हम क्या कहेंगे, जो मोह और आसक्ति में मुझे बांधे है, झूठे दंभ के ऐश्वर्य में सम्राट बनाए मुझे घुमाए फिरता है, मैं ये हूं फूटता फिरता हूं मैं, तो ये मन क्या है, कंस। और इस मन से जुड़ा जीव क्या बन गया, कंस। मन कंस है, इस कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति, दो बेटियां हैं। ये जरासंध की दोनों बेटियां हैं जो कंस के साथ शादी हुई, उनकी पत्नियां हैं। तो मन कंस की दो पत्नियां कौन सी हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने ये मेरा है वो है, उसी के लिए तो तुम जिंदा हो, ये मेरा है तो लेना जाए, बोलो बोलो बोलो, ये गांठ है ना जो बांधे हो तुम्हें और कृष्ण की ओर जाने नहीं देती। मन कंस बांधता है, पहली गांठ है अस्ति, ये मेरा है, दूसरा हाथ नहीं लगा सकता। पूछ तू है कहां जो तेरा है, तू है कहां, वहां जो कुछ है वो तो मेरा ही है। लेकिन नहीं, जब अस्थि फंसाती है तो हम सब भटक जाते हैं, तो स्मरण कंस की पहली पत्नी है अस्ति और उसकी दूसरी बहन का नाम क्या है प्राप्ति। ये मुझे और प्राप्त हो जाए मिल जाए और जिंदगी तमाम हो गई। कंस अस्ति और प्राप्ति में नाचता रहा और जब अर्थी बन के चला था तो कंस ने भी लात मार दी थी, अस्ति और प्राप्ति भी तो छोड़ गई थी, सब वही पड़ा था, अस्ति भी वही था और प्राप्ति भी वही था, मेरे साथ क्या गया। लेकिन हम तो कंस का अखाड़ा ही नहीं छोड़ पाए। मन कंस बांधता है अस्ति और प्राप्ति में, हमारे सारे जीवन का सर्वनाश करता है और उसके सारे असुर मेरे जीवन को, असुर कौन है, अघासुर, अगमानी, पाप, अज्ञान, अंधकार, बकासुर, छल, कपट, दंभ और धूम, तृणावर्त, तिन माने तिन तिनका, आवर्त माने बजंडर, विषय वासनाओं के आवेश और आवेग, पूतना, अपवित्रता, इन सारे असुरों में मेरा सारा जीवन नष्ट हो जाता है। रहता कहा हूं अस्थि और प्राप्ति की गोद में, कंस के अखाड़े में, और क्या गाता हूं, भज राधे गोविंद सियाराम जयराम, क्या बात है। वो भी बड़ा प्रसन्न है कि ये तोता बोलता बहुत अच्छा है। एक साहब ने तोते को रटा दिया था कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, तोता भी गाने लगा कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, और बड़ा वो निर्भय हो गया कि तोता जानता है बिल्ली आए तो, और जब बिल्ली आई तो तोता गाता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली खा गई। तो हमारा भी तो भजो राधे गोविंद सियाराम जय राम जय जय राम अस्थि प्राप्ति मैया की गोद में ही तो है। और कंस के अभिशाप में फंसे हैं हम सब। तो कंस ने बांधा और जब अस्थि और प्राप्ति की गोद में उसके विषयों ने मुझे खूब नचा लिया, तोड़ डाला, तो मेरी अगली अवस्था क्या हुई, कौन आया, जरा संद आया, जरा माने जीवन होना, संद माने सुंदियां, घुटने पकड़ गए हैं, कोनी हिल गई है, जरा संद आ गया है, संधि संधि के जीवन का, जरा माने जीवन होना, टूटना, खंडित होना, नष्ट होना, कमजोर होना, तो क्या है अब तुम्हारे शरीर में कौन आया है बताओ, तो जरा संद आया है, बड़ी तपस्या करी है, बड़ा पुण्य कमाया है, देखो इन सबके घर में अर्थात शरीर में जरा संद आया, इनके सारा तप दिखा रहा, जरासंद आया है। और फिर जब जरा क्यों, क्योंकि आप पार्सल बना करके कंस ने किसको भेजा, अपने श्वशुर को, कि आपकी बेटियों का बांधा ऐसा बंधा, तो गाया किसने, भजो राधे गोविंद, लेकिन गाया मेरी गोद में कभी गया नहीं कंस, तो मैं जरासंद हूं, आपको भेज रहा हूं, आप जरासंद हो, अब आप भी आनंद लो। तो वो जरासंद, जरा अवस्था कहते ना बुढ़ाते, वो तोड़ता संधियां तुम्हारी अस्पतालों में, जरासंध आया है। फिर जरासंध का एक बड़ा प्यारा घनिष्ठ मित्र है, उसका नाम कालियमन है, किसी की कथा में सुनाया था, लेकिन महाभारत में भी लेना पड़ेगा इस महाकाव्य को पुनः, क्योंकि पूरा खंड है उसमें। तो कृष्ण जी, हाँ, तो फिर किसको भेज देता है तुमको, पैकेट बना के पान के रूप में पेश करता है किसको, कालियमन को, कि मेरी बेटियों ने अस्थि प्राप्ति ने और मेरे जमाता असुर ने और उसके असुरों ने, कंस ने और उनके सारे असुरों ने इसका खूब बाजा बजाया है, ये मनुष्य की योनि में बड़ा अभागा निर्धन और मनुष्य योनि को लज्जित करने वाला है, एक कलंक ही बन के जिया है, गाया इसने भजो राधे गोविंद है जय राम सियाराम जय जय राम गाया है, और अब मैं जरा संत था, मैंने सारी संधियां तोड़ दी है, अब तो ये मनुष्य के रूप में केवल कुल बुलाता कीड़ा भर है, लीजिए अब आपको पेशे नजर है, आप आनंद लीजिए इसका। तो काल माने समय, यव माने बीच और न माने नहीं, और वो काल यवन, वो वक्त जो चिता की लकड़ियों पर तुम्हें बीज कर देता, कि जिसके लिए तुम भटकते फिरे उसमें कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, वो भस्मियों में पुनः छितराए हो और फिर दौड़ेगी, यही मेरी ऋचा, ई लटू त्वाम अवश्य वाहा कर्वासु व्रत वर्षा हविष्मंतो अरंकृता। जब तू जुड़ेगा इससे तो ये भस्मी भी तुमसे जुड़ेगी, जब तो ये रक्षकों के रक्षक तू ही इसे पवित्र करेगा, यज्ञ की ज्वालाओं में, ब्रह्म अग्नियों में, पेड़ों के गर्भ में जलाकर फिर इसे वनस्पतियों में लाएगा, और तू ही जब इसे यज्ञ करेगा तो इसे इसी भस्मी को, इस सड़े हुए पानी को पुनः अलंकृत करेगा जीवन के अमृत में, जीवन के अमृतमय क्षणों में, और तब ये जीवंत होगा, एक बार फिर उस रूप को पाएगा यदि तू कृपा करेगा। ये कंस की राह जाते ही हम सब मिटते रहते हैं। वेद कहता है एक राह कृष्ण भी तो है। भगवान सबसे पहले कहां प्रकट होते हैं? कंस की। और आज भी शिशु कहां प्रकट होता है? मन कंस की। और माता पिता का नाम क्या है? वसुदेव। वसु माने अग्नि, वसु माने अग्नि, देव माने देवता, अग्नियों का देवता आत्मा और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला ही तो उस बालक को उत्पन्न करती है। और जब वो बालक प्रकट हो जाता है तो आप सब नंद यशोदा बन के ही तो पालते हो। जिस बेटे की उंगली नहीं बना सके उसको आपने पैदा कर किया था, झूठा दम अंधता, और उसी को पूजते रहे सारा तमाम उम्र, पूजा भी उसी की करते रहे। और कभी एक बार नहीं जाना कि नारायण अपनी लीला करके दिखा रहे हैं कि हर बालक को केवल वसुदेव और देवकी ही, बाकी सब नंद यशोदा बनते हैं और पालते हैं उसे। इतनी सी बात नहीं समझ पाए और कपट जिए, कपट पिए, कपट खाए, और आज भी खाली कपट बन के बैठे हैं। क्या बात है! काश ये सत्य हमारे जीवन में उतर आया होता कि एक रोम नहीं बनाया, बना तो प्रभु रहा है, तो तू मैला या अथवा मैली क्यों हो रही? इसमें ईश्वर के सब में नारायण भाव लाओ और जीवन को एक अमृत, एक स्वर्ग बना करके जी के दिखा दो कि विधाता भी प्रसन्न हो, इसे मनुष्य के क्षण दिए थे, इसने ऐसे जिए। तो सबसे पहले क्या है? भगवान गोकुल में आते हैं। गो माने गाय होता है, और गो माने इंद्रियां, गो माने ग्रह नक्षत्र, और गो माने प्रकाश। तो सबसे पहले भगवान कहां थे? गोकुल में। कि जब भक्ति का विचार इंद्रियों में बस जाए तो जीवन गोकुल हो जाए। क्या बात है! ये दूसरा रास्ता है, बोलो चलोगे क्या? हाँ। तो जब मन इंद्रियां हो गोकुल तो विचार सहज ही वृंदावन हो जाते हैं। वैसे जंगल में जाओ तो कितना डर लगेगा, चोर है, डाकू है, शेर है, नाग भी नहीं सकता। लेकिन जब इंद्रियां बनती हैं गोकुल तो विचारों के वृंदावन में, मेरी कल्पनाओं और विचारों में भक्ति की बांसुरी बजने लगती है गोविंद की। हर ओर आश्वासन है, नारायण आप हैं, बस आप हैं, फिर भय किसका? सुख है, आनंद है, अमृत है। प्रभु जब आप विराज रहे हो तो किसी भी मैले विचार को मैं कैसे मन में आने दूं? आप तो पवित्रतम हो तो मैं कैसे जाने दूं? तो इंद्रियां बनी गोकुल, विचार हुई वृंदावन, तो फिर कहां चलो? अभी तुम्हें कुछ काम भी तो कर रहे हैं, तो कहां चले हम? कंस कहां रहता है? मथुरा में ना। तो फिर कहां चलो? मथुरा। मत माने मंथन करना, दही देते हो ना, मत्ते हो ना।